राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 8 मई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बात है सार, बात सार दो बात। अगर वे आप अनुभव में ले लो तो मेरा पार हो जाए। पहले ये बताओ कि आपका क्या है, यहाँ संसार में आपकी जीत क्या है। खूब गहरा विचार करो, कोई भी चीज नहीं है। आपकी चीज कोई है ही नहीं, संसार में आपकी चीज कोई नहीं है। अब विचार करो उस बात पर, करने से हमें उतना दाओ। विचार करो आप चीज क्या है। संसार में कोई आप चीज नहीं है, आप चीज केवल परमात्मा। आपके साथ रहते हैं, साथ है पहले से, और साथ रहते हैं, साथ ही रहेंगे। आप जानो तो रहेंगे, न जानो तो रहेंगे, मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो रहेंगे। अब निकलना चाहो निकलेंगे नहीं, अब साथ रहेंगे। परमात्मा वही अपने, कोई अपनी चीज है ही नहीं, ये सार बात है। अगर स्वीकार कर लो न्याय में जाओ। ये संसार में ममता करने से ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड जितने अनंत दोष पैदा होते हैं, केवल संसार को अपना मानने से। अपना घर है, अपना जमीन है, हमारा पैसा है, अपनी चीज है, ये मानने से ही दोष पैदा होते हैं। नहीं तो दोष आप में है नहीं, बिल्कुल आपके और भगवान के, भगवान आपके हैं, फिर आपके साथ रहेंगे। आप बैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, आप सोनाली लाख झूठ में जाओ तो भगवान साथ में, आप कहीं भी जाओ भगवान आपके साथ चलेंगे नहीं। वो अपना है, उनके सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात सार बात है, सार बात। अपनी चीज कोई नहीं है, जिनको अपनी वाणी है बिल्कुल अपनी नहीं है। अपना केवल परमात्मा है और कोई अपनी चीज नहीं है। और आप चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए भगवान दूरी बात। अपनी चीज भगवान और भगवान ही अपने चाहिए। अपनी चीज कोई नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान अपने है, भगवान चाहिए। सार बात है, सार सुखा सुखा सार है। अपनी चीज कोई नहीं है, शरीर अपना है तो अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, स्थूल शरीर अपना नहीं है, सूक्ष्म शरीर अपना नहीं है, काल शरीर अपना नहीं है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इस पर गहरा विचार करो, गहरा गहरा ध्यान हो जाओगे। और अपने चाहिए क्या है, कुछ नहीं चाहिए। हमारा क्या है, हमारे क्या चाहिए, दो ही बात है। मुक्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सार चीज है, सार चीज। अपना कुछ नहीं है, जिंदा संसार में अपना माना है, वही बड़ा भारी बात है आपके। अपना है नहीं, सब छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, सब का सब छूट जाएगा। कुटुंब में कोई भी साथ नहीं देगा, ना माँ रहेगी, ना बाप रहेगा, ना भाई रहेगा, ना स्त्री रहेगी, ना पुत्र रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। आपका कोई है ही नहीं, कोई साथ रहेगा ही नहीं। सार बात है, सार बात, बहुत गहरी बात है। विचार करना चाहिए, मनो निहाल हो जाओगे आप। भगवान ही मेरा है, क्यों भगवान मेरा है, मैं सजीव लोग ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी। परमात्मा के सिवाय अपने कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई होगी नहीं, हो नहीं सकती। सब चीज छूट जाएगी, कोई चीज साथ में नहीं, ठाकुर जी साथ रहेगी, सर्वश्रेष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम देश स्तुति थे मेरे। वो अपना है, उनके सिवाय अपनी चीज कोई नहीं। सार बात है, सार बात, एकदम आप मान लो तो निहाल हो जाओगे, एकदम निहाल हो जाओगे। एक भगवान है, इनके सिवाय कोई अपनी चीज है ही नहीं। है तो बताओ, आप बताओ, खुद ही बताओ, श्रद्धा करो, ये तो चीज हमारी है। सब खुले पे खुले बताओ, क्या चीज है अपनी, क्या चीज है, अरे अपने क्या चाहिए, वो बात है। आपके क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए आपके, बड़ी गहरी बात है, गहरी। दो मान लो तो निहाल हो जाओ, अभी मान लो, अभी अभी अभी निहाल। अरे रुपया का जाएगा नहीं, घर का जाएगा नहीं, जाए। हमारी नहीं है आफत, आपकी बढ़ जाएगी आफत, संपूर्ण बढ़ जाएगी। कोई तरह की चिंता नहीं होती किसी तरह की, आप निहाल हो जाएंगे। सिर्फ दो बात, आपका क्या है, आपको क्या चाहिए, दो में सब बातें आएगी। और संकल्प बोलो, ऐसे संकल्प बोलो, ये चीज हमारी है, सही हमारा है, सूर सही हमारा है, सूक्ष्म सही हमारा है, कान सही हमारा है, ये बोलो। बिल्कुल झूठी बात है, आपके साथ में रहेगा नहीं, आपका है नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं। इतनी सी बात मान लो, आप निहाल हो जाओगे। क्यों नहीं बात, संकल्प बोलो, बोलो, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, अंतकरण हमारा है, बोलो, शंका करो। धन हमारा है, घर हमारा है, बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो कोई बोलो भाई बहन हम ऐसे कोई बोलो बिल्कुल रूठी बात है एकदम एकदम सच्ची बात है। आपका कुछ नहीं है, नई सृष्टि करिए जन्म लिया पर से ये माँ है ये बाप है ये स्त्री है ये पति है ये सब नई सृष्टि हुई है आपकी कोई फीस नहीं थी जाओ सही आ रहता है असली बंधन है मेरी कोई याद नहीं सब साफ बात है शंका जो बोलो आत्मा तो संदेह नहीं है लेकिन जीवन में तो नहीं आ रही ना ममता ममता साफ दिख रही है सही मेरा है धन मेरा है मकान मेरा है बात तो आपकी सारी समझ में आ रही थी जीवन में तो साफ दिख रहा है मकान मेरा सही मेरा धन मेरा अब है है तो मार्जी आप बोलोगे तब तो कह ही दूंगा कौन ही मेरा भीतर से तो मरपड़ा दिख रहा सब सबकी बात एक समस्या उद्देश्य है तो जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म मरो ये बात अपना मानोगे तो जन्म मरो अंत आएगा नहीं देखो लंबा रास्ता होता अंत आता है गोल रास्ते का अंत आवे कोलू का घाने का बैल होता है उम्र भर चलता है एक कदम नहीं जाता है वहां का वही रहता है उम्र भर चलता है तो वहां भगता है आंखें बड़ी पट्टी मार आंखें मार रही उम्र भर चलता है अरे एक कदम नहीं जाता एक कदम भी वहां का वही है अपना कोई मानोगे तो ये दशा हो गई किसी चीज को अपना मानोगे तो ये दशा हो गई बहुत करो सारी उम्र में हो और कहीं नहीं जाओगे वहां का वही मान जाओगे छोड़ दो निहाल जाओगे बताओ आपकी चीज क्या है बताओ घर आपका है झूठी बात है स्त्री पुत्र आदि आपका नहीं है नहीं वही मर जाएगी आप ही मर जाओगे कौन लोग पैर रहता उम्र भर चलता है पैर और एक कदम नहीं जाता एक कदम भी नहीं जाता उम्र भर चलता है उम्र भर कहीं नहीं जाता वह गवाही ऐसे आप उम्र भर चलो खूब चलो कहीं जाओगे वही जन्म ना होगा मरना पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरना पुनर्भि जन्म आपकी चीज क्या है बताओ आप क्या है नहीं कोई चीज बिल्कुल एकदम सच्ची बात एकदम और क्या चाहिए चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं है कुछ नहीं ये ममता और कामना है दो तो है ये दो मैं उलते हुए बोलो बिल्कुल ये छोड़ दो आज आज शुरू हो जाए आज बहुत जल्दी आज अभी अभी अभी अभी बैठे हुआ अभी अभी अभी सुन जाओ मेरे कुछ नहीं है काम करो सेवा करो बस इधर से पर मदद नहीं होगा अरे मेरा माना तो मदद हो जाएगा साधु बन जाओ गर्द बन जाओ बड़े बन जाओ छोटे बन एकदम सच्ची बात है सिद्धांत बात है पक्की बात है शंका बोलो कोई शंका किसी शंका को बोलो शंका करो आप अरे आप छोड़कर चले जाओगे पीछे कोई कागज है ना चिट्ठी है ना कोई तार है ना फोन है ना कुछ नहीं कभी मर गया मैं समझ आया कुछ है ही नहीं आपका है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं घाने के बैल की तरह ऊपर पर चलता है, वहाँ का वहीं रहता है, वहाँ का वहीं, एक कदम भी ज्यादा नहीं। ऐसे आप ऊपर पर जाकर फैल जाते हो, कहीं नहीं जाते, जानते बने वही है, उसी चक्कर में। बोलो, मैं पन मेरा पन माना हुआ है, ये वास्तव में नहीं है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो नहीं माना बेटा, नहीं माना बेटा, साधु से रहे मेरा पास था माना मिल गया, कोई ऊपर से बढ़िया है, साधु ऊपर बढ़िया टपी आया, कागज मेरा काम नहीं है, मैं तो छोटा साधु हुआ, कागज दिया नहीं, कागज आया नहीं, समझ आई नहीं कभी, मरी आग जीव है, सच्ची बात है, सब करिए ये बात, मेरा मानोगे तो जन्मों गए मरोगे, और कल कहीं नहीं जाओगे, वहां के वहीं महान पतन में थे, महान पतन में आप मान लो तो निहाल हो जाओगे, निहाल काम सब अगर वैसे ही मन में हृदय में अपना नहीं, अपना कोई नहीं है, अपना शरीर नहीं, मन नहीं, अपना बुद्धि नहीं, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, केवल परमात्मा अपना है, अपने चाहिए, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, गलती गलती की बात है, ज्ञात हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल। आप सत्संग करने को आए हैं तो सत्संग ये सार बात है, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं है, अपने भगवान है, भगवान वो अपने रह गए, और वो आप छोड़ नहीं सकते, और भगवान आपको छोड़ नहीं सकते, सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए भी आपका त्याग नहीं कर सकते, आपका त्याग नहीं कर सकते, वो साथ में रहेंगे, सर्वस्य चाहम रीजन निमिष्ठा, सब के हृदय में रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे, आप वो छोड़ेंगे नहीं, आप मानो तो मत मानो, मैं कुछ करो, आप वो छोड़ेंगे नहीं, सदा साथ में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कोई साथ नहीं रहेगा, अब वो यही नहीं, गाने का पहला उम्र भर चलता है, उम्र भर वहां का वहां ही रहता है, एक कदम भी नहीं जाता, ऐसे आप वहां के वही है, जन्म गए मरो, मर गए मरो, ये धंधा है आपका, बताओ इसमें क्या है, जन्म गए तो मरो और मर गए तो जन्मो, वो रास्ता है, वो रास्ता अंदर नहीं आता, उम्र बचाता है, कोलूंगा बह रहता है, एकदम सही सच्ची बात है, वो पंडित ने पूछ लो, चाहे चाह पूछ लो, आप किसी को पूछ लो, आपका क्या है, आपके साथ क्या है, आपके साथ क्या है, बहुत जल्दी काम बनेगा एकदम, और ये कठिन दिखता है, बहुत सुगम है, विचार करो तो सुन, रजब जी महाराज थे, रजब जी जो भिंड का पर पैदा हुआ, विवाह के जा रहे थे, दादू जी मेरा बीच बैठे, तो महाराज नमस्कार कर लेंगे, दादू जी महाराज गए, गुरु जी महाराज नमस्कार कर ले, सारा नमस्कार किया, रजब थे गजब किया, माथे माजो मोड़, आयो तो हरी बदलने कही नरक ने छोड़ और हम भिंडा कपड़ा पहने हमारा चेला सब लाल कपड़े पहने सब लाल कपड़े गीले कपड़ा कल्याण जो तो गजब होता जातो दरिया साथ तो होता गजा अजू नहीं होगा जाओ बैठ गए वही उसी दिन बैठ गए वही कहते वह लड़की भी सुन गए मर्जी हो जब ब्याह हो नहीं ब्याह मत ब्याह हमें यह मतलब सास को नहीं गया बरात में घरात बरात ही गई गए गजब गजब गजब होता जातो दरिया साथ चेला मिलया साधु चेला सोची नहीं खाता था सतगुरु लोग मिले हजार एक ही सदगुरु जी नहीं खाता था वही बैठ गए ऐसा आपके कौन सा काम है ब्याह करना छोरी तेल चली उड़ी है तेल चढ़ती तेल पीठी लगाते है छोरी तेल चढ़ती रजूती गई नहीं वही रहे बस इतनी देर जा रही मेरे कुछ नहीं दोबारा जा रहे थे बीच में गंदा नाला आ गया पानी आ गया बूढ़े हो गए दादी मेरे पैद हो गए लंबा पड़ गया भाई आप पूरे पता बस दादी छोड़ गए थे मानो जा रहे थे अरे गंदा नाला आ गया गंदा नाला अब उसके घर जाए जब बूढ़े हो गए तो जमीन पर ये सीधे नाले मात्र आप छोटा नहीं एक व्याख्यान देता था तो व्याख्यान बहुत सुंदर देता है अच्छी बात है तुम भी हो जाएगा तो राजा जी महाराज वाणी में बहुत दृष्टांत आते ऐसे दृष्टांत एक दानी के वाणी बोलता है महाराज एक आदमी बहुत सुंदर बोलता है कहते मुझे तुम्हारी वाणी में दृष्टांत बोलता है दादू जी की वाणी में दादू जी हो जाएगा तो हो जाएगा तो बने तुझे बैठिए भाई ये बात है महाराज अच्छा इन गांव सुनो अच्छा इन गांव सुनो वे भिंड कपड़े पहने हुआ वे पास लाल कपड़े पहले सुनाई भिंड कपड़ा वहां चेला हुआ सब लाल कपड़ा भिंड कपड़ा ऐसे हुए संत जब तक गजब गया माता बंदे मोड़ आयो तो हरी बदली गोर कहीं नरक ने छोड़ बैठ गया भाई हर समझा दिया बराती सब कहे महाराज चलो चलो जाओ छोरी को गुण मारे गए छोरी को कई सोचा छोड़ी भाई भाई हमारे को है नहीं हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए राज्य धीरे जितने चेला हुआ सभी वही लाल कपड़ा भिंड का कपड़ा में भिंड बने हुए थे जाने जा अब जैसे मर्जी हो हमारे कोई मतलब नहीं, वे तो संत हो ही गए। ऐसी बात है, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं, बहुत हो गए। वहीं बैठे वही से हसन आ गया, बड़े कह जाओ तुम जाओ जाओ, वही घर जाओ सब जाओ, हम तो बाबा जी पास मिले, गुरु जी के पास ही बैठे बस। ऐसे हुए संत, गुरु जी महाराज को दे दिया सभी, हम आप आए, ऐसा आप आए, रेती लगे भाई, सब का मर जाएगा, संत मर जाएंगे, महात्मा मर जाएंगे, भारत मर जाएगा, मौज हो जाएगी, भारत हो जाएगा, बरात थी बरात, बरात जाओ तुम, घर में जाओ तो जाओ जाओ, क्या तेल तेरी भी सॉरी है, पार पार चलना तो नतीजा को तेल है, लड़की का तेल है कि वह चलता है, तड़ गई खुले छुट्टी दे दी सब लोग, मर जाओ जाओ वही बैठ गए, बेन के कपड़े पहने बैठे हो गए। क्या बात है भाई, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, बैठ गए वही। कुछ नहीं चाहिए पा, केवल पते तो पावन भगवान हमारे साथ, तो कोई सी जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है, वह तेरह तेरह जाएगा कैसे रहेगी, बहुत जानते मेरे काम बनाने, हम मर जाओ तो हम आज मर जाओ तो क्या करेंगे, जो मैं तो मर गया हूँ, मेरे बस दुनिया से मर जाए अमर हो जाए, दुनिया से मर जाए जो अमर हो जाए, आदम से आदम का उद्धार भगवान ने किया है, इस वास्ते भगवान का नाम लेते हुए कोई डरे नहीं, ऐसे संकोच न करे मैं पापी हूँ, ऐसा बिल्कुल संकोच न करे, जो भी होता है उसको खूब मैला कपड़ा में वो धोने में आनंद आता है, मैल निकले साहब, ऐसे पंतों का उद्धार करने में भगवान खुशी आती है, इस वास्ते डरना नहीं चाहिए, सब भाई बहनों को उत्साह से पढ़ना।